Da'avatul mekruh. Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslehli şe'ni küllehu la ilahe illa ent. Ebu Bekre radıyallahu anh'ta. Diyor ki bir derde, belaya, üzüntüye uğramış olan kimsenin duası şudur. Peygamber Efendimiz dua öğretiyor. Yani başına bir dert gelir de bir sıkıntıya uğrarsan, efendim sıkışırsan, başın sıkışırsa, basış başı sıkışan insanın duası şudur diye dua tarif ediyor. Öğrenebilen Arapçasını öğrensin, öğrenemeyen Türkçesini hatırında tutsun. Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rabbi, ben senin rahmetini ümit ediyorum. Rahmetini umuyorum. Sen geniş rahmet sahibi bir zat-ı celilsin. Rahmetini ummaktayım. Fela tekilni ila nefsi tarfada aynı. Bir göz yumup açıncaya kadar bile olsa beni nefsime terk etme, bırakma. Nefsimle baş başa bırakma. Kurtar beni nefsimden. Beni nefsime bırakma ya Rabbi. Bana sen sahip ol. Ve aslehni şehni küllehü, işimin cümlesini islah eyle. Hallediver benim işimi. La ilahe illa ente, senden başka mabut yok. Senden başka ilah yok ki ben kimin kapısına varayım? Sen kabul edersen edersin. Öyle demiş bir büyük. Diyor ki İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, senin şu zayıf asi kulun senin kapına geldi. Mukırren zemdi ve katte âkâ. Günahını itiraf etmiş ve sana el açmış dua ederek geldi. Fe in terham fe ente ehlin idrak. Eğer merhamet edersen, rahmet edersen layıksın rahmet etmeye, merhamet etmeye şanındandır. Ve in tatrut hemen yerham sivaka. Ama kapından kovarsan senden başka bize kim merhamet eder? Başka kapı yok. İşte bu zatta böyle bir şeye derde uğramış zatta Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu şekilde dua edecek. Ya Rabbi, senin rahmetini ümit etmekteyim. Beni bir an bile nefsime kovan, nefsime bırakma, işimi cümleten islah ediver, hallediver, senden başka ilah yok ya Rabbi. Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfata aynin ve aslihli şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Bak, nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki bir an bile insan onun eline pençesine düşerse kim bilir ne zararlara uğratıyor. Yerden yere vuruyor insanı. İçki içen nefisten içiyor. Zina eden nefisten ediyor. Kızan nefisten kızıyor. Efendim asi olan nefisten razı oluyor. Namaz kılmayan tembelleniyor nefisten. Her türlü kötülük nefisten geliyor. Ya Rabbi, bizi de bir an bile nefsimize koma. Bize de tevfikini yar ve refik eyle. Hidayet üzere daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevayetine karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi.